यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्णामावस्या विक्रम संवत 2015 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। भगवान कहते हैं कि ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मनुष्य सदा से ही मेरा अंश है ये, और करता है क्या, मनस्थस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन है छठा, जैसे में ये इंद्रिया पांच है, इनको खांचता है, इनको पकड़ता है, जैसे कोई बड़े घराना का बालक हो और नीचे के तरफ के साथ में संग कर रहे, ये दशा हो रही है। भगवान की अपरा और परा प्रकृति है, तो परा उत्कृष्ट प्रकृति होकर और भगवान की तरफ न जा करके जो अपरा जड़ प्रकृति है उनके साथ संबंध कर उन्हें खींचता है, और उनसे वो सुख चाहता है, आराम चाहता है, आनंद चाहता है, ये कभी मिलने का है नहीं। आप लोगों से कहना है कि ये बहम आप मिटा दो, अनेक जन्म हो गए इस बहम ही बहम में कि इनसे हम निहाल हो जाएंगे, भोग मिल जाएंगे, पदार्थ मिल जाएंगे, आदर मिल जाएंगे, प्रशंसा हो जाएगी, आराम से रहेंगे, सुख भोगेंगे, ये आशा है आपकी कि वो भ्रम है, और ये आज दिन गए क्यों दशा आगाड़ी होने वाली है, इसे नीची में नहीं हो जाओ, ऊंचे नहीं है, क्योंकि ऊंचा मानव शरीर है ये नहीं मिलेगा, और सब नीचे ही नीचे जाएंगे, चाहे नरकों में जाओ, 84 लाख जोड़ी में जाओ, कहीं भी जाओ। गीता में एक बात मेरे को उपजी थी कई वर्षों पहले, न तो माम अभी जानती तत्व न तस्वंती थे, शेर जी और हम गए थे एक शहर में, वो क्या नाम है शहर का, अरे जयपुर में रियासत में एक शहर जिसमें एक भगत हुआ है, वो भगत उनको आने नहीं दिया तो देहुल में फिर गया, कार बंद हो गया, फिर वो नमस्कार करने के लिए बारी खोली गई है वो गाँव, तो वहां सत्संग हो रहा था, नाम याद नहीं है, जयपुर में शहर, जयपुर में एक शहर है, जयपुर या तो फतेहपुर होगा, फतेहपुर, फतेहपुर में एक भक्त था, उसको तार गया था, क्या जाती है तार गया था, तार गया, लेकिन आने बंद नहीं हो, कौन बंद हो गया, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, मंदिर वह मंदिर में फिर बारिश भीतर आवे, बारी से छोड़ी है, वैसे दर्शन करता, बारी खुला ही नौ काम के, उन मंदिर में सत्संग हो रहा था, शेर जी था, मैं था, वो थे यहाँ पर, तो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अपि जानन्ति तत्त्वेन अतश्चवन्ति ते। तो उस दिन ये बात मेरे एक समझ में आई, गीता जी के अर्थ कभी कभी विशिष्ट समझ में आते हैं, तो कोई याद रह जाती है, भाई कद खुरी है मने, तो वहां सत्संग हो रहा था, उसमें बात आई तो मेरे ये बात पूर्ण हुई कि न तू माम अभी जानती तत्व अतश्यवंती थे। तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया और मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी तरफ नहीं चलते, अतश्यवंती, तो च्यवंती का अर्थ हुआ जन्म मरण में आरंभ होना लोका पुनरावर्तन, अर्जुन माम पेतित कौन थे पुनर्जन्म अभी देते, तो मेरी प्राप्ति न करने पर ब्रह्म लोक तरह जाए वो भी च्यवंती में ही है, ऐसा अर्थ मंदिर में बैठे बैठे उसी मंदिर में बारे सत्संग वाला शेर सुना रहे थे, वो च्यवंती का क्या अर्थ है? अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। संपूर्ण यज्ञ तपा को भोगता, मेरे को नहीं मानता तो अतः तत्पर नहीं जानते, च्यवंती पतन होता है। तो ब्रह्मलोक तक जगह पतन ही है सभी। आरुहि कृष्ण परम पदम ततो पतन तथो नादृत युग्म गया। आपके चरणों का अनादर करने से आरुहि कृष्ण पदम पदम ततः, परम पद है ये मनुष्य शरीर मामूली नहीं है। तमाचूटे तमारूढ़ चुतम विदु आरुहित है, ऊपर चढ़ के पड़ता है चोट लगती है, सच बैठे पड़ जाती नहीं लगती। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो यज्ञ तपा का भोगता मेरे को नहीं मानता, तो मेरे को नहीं मानता का अर्थ क्या हुआ कि यज्ञ तप दान अपने लिए करता है। तो यज्ञ दान तप करने से ऊंचा पद ब्रह्म लोक है। अहम ही सर्व ज्ञानां भोगता च प्रभु चैव च। अन्य व्यतिरेक से भगवान ने ऐसी बातें कही है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति मिलती। मेरे को यज्ञ तपों का भोक्ता मानने को तो शांति मिलती है, न तो माम जानती यज्ञ तपों का भोक्ता मेरे को नहीं जानता तो वे तत्व तथा श्रवंती पतन होता है। तो यज्ञ तपों का फल अपने भोगना चाहता है तो अपने भोगना चाहता है उसका पतन होता है। तो यज्ञ दान तप आदि से जो कोई पद प्राप्त होता है वो भगवान से पतन है, ब्रह्म लोक तक से पद है। अहं हि सर्वे ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति। तो क्या अपने लिए करता है? जैसे हिरण्याक्ष तपस्या करिए अपने लिए, मैं मरूंगी किसी तरह से, तो जितने तप किया वरदान पाया तो अपने लिए। ऐसे जो लोग अपने लिए करते हैं भगवान को यज्ञ तपों को भोगता नहीं मानते, अतः च्यवंती। तो ये च्यवंती उस दिन फतेहपुर में बैठे बैठे सत्संग व्याख्यान दे शेर सुना रहे थे, अधूरी ये बात तो हमने समझे ही नहीं, इस तरह मेरी दृष्टि नहीं गई। गीता पढ़ते पढ़ाते सुनाते हुए भी ये बात है, अहम सर्व ज्ञान भोगता, सबके भोगता भगवान है, सबके मालिक भगवान है। जैसे मीरा बाई ने वो गोस्वामी जी से कहा कि दूसरा पुरुष कहाँ आ गया, अर्थ क्या हुआ कि सब स्त्री है और सबके परम पति परमेश्वर परमात्मा है, ये नया पुरुष कहाँ से आ गया? पुरुष तो एक ही है, पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है गति प्रपंच सारा, जितना गति प्रपंच सब नार है, क्यों प्रकृति का अपना प्रकृति है, सबकी सब प्रकृति है। इतना ये संसार दिखता है, तीन लोग दिखता है, 14 भुवन दिखता है, सबका सब प्रकृति है। तो पुरुष परमात्मा देव निर्माण एक है और नार है गति प्रपंच सारा, सबका सब स्त्री है। तो स्त्री सब हो रही है, पुरुष कहाँ से आ गया? नया पुरुष तो एक ही है। तो महाराज धीरे हो गए, कहाँ जाओ मीरा भाई, मैं मिलता नहीं स्त्री से, मिलता नहीं हो गया तो स्त्री से नहीं मिलने वाला पुरुष कहाँ से आ गया? ये एक नया ही, उस तो एक ही है परमात्मा ही। तो भगवान कहते हैं यज्ञ तपो के भोगता स्वयं भोगला है, मैं स्वयं करूंगा, मैं भोगूंगा, मैं आनंद आनंद करूंगा। उनके प्रश्न क्या, मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए और अहम ही सर्वे क्या नाम, पहला श्लोक कौन सा है, यान्ति देव प्रथा देवान पितृन पितृप्रथा भूतान यान्ति भूतेश यान्ति मध्याजिनो विमाम अन्यास्तो माम ये जरा ये पन्न देवता भक्ता ये पन्न देवता भक्ता श्रद्धे श्रद्धा निराम ते भी मामे वो कौन थे पूर्वकम, वे भी मेरे को प्राप्त होते हैं। परंतु अहंग क्योंकि मेरे को प्राप्त हो गया, अहंग सर्वगरम भोक्ता से मैं सबका यज्ञ तपों का सबको भोक्ता मैं ही हूँ, अरे मेरे को नहीं जानते अतः च्यवंती का पतन होता है। तो च्यवंती का अर्थ उस समय बना कि ब्रह्म लोक तक के जितने लोग हैं सबका पतन है, और ये मनुष्य शरीर है इससे ये भोक्ता मानता है वरना तो ये पतन होता है ब्रह्म लोक तक। भगवान की प्राप्ति नहीं हो उसके सिवा सब पतन है। तो भगवान को अपने नहीं मान करके अपने मैं करूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, सज्जनों बुरा मत मानना, मुक्ति तक मैं लेता हूँ मैं मुक्त हो जाऊंगा वो भी पता नहीं है उसे, जो प्रेम तत्व है उसे वो भी पता नहीं, न तो मां भी जानती मेरे को नहीं जानते, वे आप ही अपना करते हैं अपने सुख भोगते हैं, यज्ञ तब दान करके हम उसे चल जाएंगे हम ऐसे ले लेंगे उनका पता नहीं। तो है सबसे ऊंचे परमात्मा है उसकी तरफ आप चलो, तो परमात्मा चलन चाहिए चलते किधर है अपरा प्रकृति की तरफ, भगवान कहते हैं भूमि आप ये तो है अपरा प्रकृति अपरा यम इतस्तो नियम प्रकृति विधि में परा, इससे अन्य परा प्रकृति परा उत्कृष्ट वो परा प्रकृति होकर के मनुष्य सारी इंद्रिया प्रकृति सारी कर इनको कहता है, जड़ता ही जड़ता की तरफ जा रहा है जड़ता का ही आदर कर रहा है भोगों को सुख मानता रहा है, तो फिर सुख दुख भोगने की भोगियोनी ही मिलेगी, क्यों भोगने की शौक है आपको तो भगवान को कोई आग्रह नहीं, ये था मान प्रदेश जैसे मेरे से आते हैं तो वही बात दूंगा मैं भी, चलो भोगो जाओ भोगते ही रहो, चौरासी लक्ष्य भोग लो नर्क भोग लो स्वर्ग भोग लो ब्रह्म लोग भोग लो भोगते ही जाओ बस, अरे भोगता मेरे को अंज अहंग ही क्योंकि संपूर्ण यज्ञ तप को भोगता मैं हूँ, वो जानते हैं वो तो शांति को प्राप्त होते हैं, भोगता रम यज्ञ तप साहब सर्वलोक महेश्वरम ज्ञातवा माम मेरे को जान ले शांति प्राप्ति हो जाती है, अरे न तुम माम जाने मेरे को नहीं जानते अतश्चवंत इस बार पतन होता है। तो सज्जनों आप कितनी ऊंची अवस्था कर लो प्राप्त कर लो, परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं होंगे प्रेम भगवान का प्राप्त हो तब तो पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं, ये गीता कह रही है। और ये बड़ा भारी सुंदर मौका है, भगवान कहते हैं अपरा प्रकृति है, प्रकृति का जितना कार्य ब्रह्म लोक तक जितने भोग है जितने लोग है सबके प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से ऊंचा तो तब उठता है जो भगवान की शरण हो जाए। देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रबद्यन्ते माया वेतान तरंती, मेरे शरण होते हैं वो इस माया से तर जाते हैं, नहीं तो सब माया के भीतर है तो माया भी यही चवन थी यही पतन है। अभी बहुत बढ़िया स्थिति अपने को प्राप्त है जो मनुष्य शरीर है, शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है, आज लोग कितना अन्याय अत्याचार करते हैं ये हमारे भाई बहन का जन्म नहीं देना, अपने जन्म ही नहीं आ जाए कोई मनुष्य कल्याण नहीं कर ले को जीव हमारे जन्म ही नहीं देंगे, वो मुसलमानों में ईसाई अवजार वहां जन्मेंगे, जन्म देने से रोक देना कितना अन्याय अत्याचार कितना पाप कितना महान दुष्टता है ये आप कर रहे हो, बात कहाँ हो किस जगह जाना चाहिए जाग रहे हो कहाँ, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए वो भुला करके और बस थोड़े सा सुख झंझट हो जाए दुख हो जाएगा, आपका हमारा दुख भी तो सहा है माँ बापा ने कल ऊपर ही पड़े हो अगर हम लोग कितने ऋणी हो आप, आपको मानव सही दिया आपका पालन पोषण किया जिसमें आप पालन पोषण कर नहीं सकते कितने विषय है, तो ये सब क्या होगा अच्छा पतन होगा इसको पता आगे सर्वे ज्ञान भोगता से प्रभु न तो माम अभी जान दिन तत्ते तत्स्यवंती थे यांति देवव्रता देवान, आगे बताया चवंती का अर्थ की यांति देवव्रता देवान पितृ पितृव्रता भूता से यांति बुद्धेश ये क्या है चवंती का अर्थ बताया देवान देव जो यांति ये अर्थ होगा चवंती का अर्थ करोगे अब बताओ शास्त्र की रीति से क्या अर्थ होना चाहिए चवंती क्या कि यांति देवव्रता देवान पितृदान पितृव्रता भूतान जी मत अरे मान यांति बद्या अब मेरा जन न करे मेरी प्राप्ति न करे ये जी ने है ना तो अहंग सर्वज्ञा नाम भूता हूँ मध्या जी ने यज्ञ नाम अतः चवंती थे तो आप सोचते नहीं हो कितना ऊंचा पद आपको आया है कितना ऊंचा अधिकार मिला है, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि जो अनंत ब्रह्मांड नायक है जिसे पूर्णा मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं स्थिति होती है उनका पालन होता है संहार होता है, ऐसे भगवान आपको मुकुटमणि बनाने के लिए मानव शरीर दिया, तुच्छ भोगों में फंस करके थोड़े से आराम के लिए क्या क्या अत्याचार कर रहे हो, कितना कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, किधर जा रहे हो, जरा सोचो। ये ब्याह चवंती देगी, ब्याह क्या है, देवान देवी जाने पितृ जाने पितृता भूता दिया जो मैंने, और मेरी कितने के पत्र पुष्प फलम दो ही भी होगा, पत्र पुष्प फल तल मेरे चढ़ा दो, नहीं तो काम इस तेज से रहते ग्यारह प्रबत जयंती अन्य देवता तन तक नियम वास्ते, उनका नियम अलग अलग नियम होगा, देवताओं का पूजन करोगे शायद देवता ऐसा होना चाहिए, उसे नियम ऐसा ऐसा नियम, आप यज्ञ में देखा कितना कितना नियम पालन करना पड़ता है, उनमें जा रहे हो मेरी तरफ नहीं चलते, और मैं पत्र पुष्प फल दल से खुश जा रही हूँ, और पत्र पुष्प फल दल देना पड़ता है तो कहते नहीं देना ही जरूरत नहीं, यद करो जो करता है मेरे पर जो करता है तू ही खाता है पीता है चलता है बैठता है सुनता है बोलता है मेरा अर्पण कर दे, जो कुछ करता है, अब जो कुछ करता है मैं टट्टी पेशाब फिरता है स्नान शोच करता है तो कहते भगवान के लिए करता हूँ, भगवान के क्या भगवान टट्टी पेशाब भगवान के लिए, हाँ क्योंकि भगवान का ये है मालिक भगवान इसका, तो उसके इस मकान को साफ करना क्या भगवान की सेवा नहीं है, आपके मकान के कोई ही जादू हो छठी घर को साफ करे क्या आपकी सेवा नहीं है, वो भगवान का शब्द सेवा सेवा हो जाएगी, छठी पेशाब करना थूकना कुल्ला करना दातुन करना ये कपड़ा धोना सब भगवान की सेवा, ये सब भगवान की सेवा है, कितना ऊंचा पद मिला है उससे कितना नीचा जाता है, चला ही जा रहा है नीचा, तो इस वजह से चवन देते पतन हो जाता है, तो भाई बहुत ही पतन हो रहा है, भगवान के भजन बिना विमुख होकर गए काम स्थिति से जाना, और वे माया पर तक जाना आशी प्रकृति माया से, ये कामन कामना से माया से अभृत जाना, ज्ञान हो गया भोग लग गए आराम हो गया, आराम हो गया आराम, राम राम राम राम राम राम, भारतवर्ष के प्राणी होकर ये दाखिल करते हैं, ऋषियों की संतान बड़े बड़े महर्षि हुए हैं उनकी संतान उन परंपरा हमारे वो है, हम उन घरों के घराने के हैं, आप हम किस घराने के हैं ये जरा सोचो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वर्ष जीव चेतन अमल सहज सुखदासी, सहज जो तुच्छ शोकों में पूजन करता है, एक दयावरण ये गुड़ काटते गुण पढ़ाते हैं ना तो गुड़ का मैल उतारते हैं, वो मैल का डब्बा भरा हुआ बैलगाड़ी में ले जा रहे हैं, वो मैल चल कर पड़ेगा सड़कों पर रुक जाते राम राम राम कर क्या रहे हो आप, ऐसे संसार का मैल चाट चाट कर राजी हो रहे हैं, मुझसे खुश हो रहे हैं कसुक भोगते हैं, अरे क्या दशा है हो कौन तुम किसके अंश हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, भगवान के प्यारे भगवान के पैदा किए हुए, सब मम प्रिय भगवान के प्यारे, पर उधर तो बस पीट कर रहे और मनुष्य सारी इंद्रियाणी प्रकृति सारी भोग भोगना आराम करना सुख भोगना, किधर जा रहे हो राम राम राम राम राम राम, सज्जनों बहुत पतन हो रहा है, बड़े भारी नीचे जोड़े में जा रहे हैं, क्या होना चाहिए था क्या कर रहे हैं, क्या करना था क्या कर रहे करण बस यही असंभव है आश्चर्य, करना क्या चाहते थे क्या करना चाहिए था क्या करने लग गए, भगवान की सो मुकुटमणि बनावे, भगवान की ये भूख है भूख किसकी, प्रेम की, प्रेम भगवान भी चाहते, प्रेम ऐसी चीज है सबको तृप्त करता है, भगवान को तृप्त करता है भगवान को, अरे प्रेम की भूख जो जो मिटता है तो ही तू मिलता है तो ही तू भूख बढ़ती है, एक संत ने कहा है कि ऐसा प्रेम है कि जैसे कोई प्यास लगे और प्यास लगे जोरदार और जल पिया जाए अमृत की तरह पीना लगे, जल का तो अंत आवे नहीं अरे पेट भरे नहीं अरे एक एक घूंट में रस आवे आनंद, ऐसा विलक्षण रस भगवान का प्रेम का, अखंड रस एक रस ये तो है ज्ञान का, अरे वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम जिसमें पेट भरता नहीं और चीज का अंत आता नहीं, और गुटी गुके मस्ती पे वो प्रेम मिल सकता है मनुष्य शरीर में, जिसमें भारतवर्ष में ऐसे बड़े अच्छा मौका पा करके और पतंग जा रहे हैं। क्या क्या है आप? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे प्यारे बिना आपके कुछ किए हुए भगवान के तरह सब मेरा से मेरे को प्यारा है। अरे आपको प्यारे ये गंदगी, गंदगी आपको प्यारी। भगवान आपसे प्रेम करे, आप गंदगी से प्रेम करो। माया को मजूर बंधो कहा जाने बंदगी, माया रो मजूर गंदगी को कीड़ो मूल मानत अनंत की। गंदगी गंदगी गंदगी रो कीड़ो मूल मानत अनंत की। क्या कौन हो तुम, कैसे हो, कहाँ के हो, किसके संतान हो? गंदी गंदी बातों करे, गंदगी की चिंतन करे। अरे गंदगी की ओर पूरा मौन मानत आनंद की। क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, कितना ऊंचा पद भगवान ने दिया है। ये मनुष्य शरीर से जिधर चाहो आप जा सकते हो, ब्रह्म लोग चाहते हो नरकों में जा सकते हो, नरकों के कुंडों में। तत्व जाति अधमांगतिम पतंती नरके सुचौ अशुचो नरके पतंती। वे शुद्ध नरक कौन सा है? नरके अशुचो का नरकों में शुद्ध अशुद्ध दो भेद है क्या? उसे विशेषण देते हैं। मेरी बात करें चरण चलते पतंती नरके शुचो। कैसे श्लोक है? आत्मसंभाविता अस्तव धनमान होता आत्मसंभाव। मैं ही हूँ पूजन, मैं ही शेष हूँ। धनमान मदान होता धन मेरे पास है, भोग मेरे पास है, धनमान बता दूंगा। अगे पर्दा काम भोगेश काम और भोग में बस संसार भोग भोगना, आसक्ति करना, भोगना, संध करना, सुख भोगना। कितनी बात बताई प्रसन्नता काम पतन थी नहीं कैसे सो अशुतो नरके महान भयंकर नरकों में पड़ेगा, महान भयंकर नरकों में। अरे उसकी शौक लगी है, कोई मना कर दो मानेंगे नहीं, कहना मानेंगे नहीं, मनमानी करेंगे। क्या चाहते हैं ये बात? क्या चाहते हो आप? क्या कितने आनंद के, कितने विलक्षण एक अवस्था मिली है, कितना सुंदर मौका मिला है, कितना अवसर मिला है। ऐसे अवसर में आकर कर क्या रहे? बड़ी भारी गलती हो गई फिर रोएंगे। सो पर तो दुख पावा ही सिर धुनी धुनी पछिता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या मुंह से लगा। कितनी बात है आत्म भोना लोका पुनरावर्ति माओ पेते कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे तो मेरे को न प्राप्त हो। आप ब्रह्म लोग हुए कि नहीं? चवंती का अर्थ ब्रह्म लोग तक हुआ कि नहीं हुआ? आ ब्रह्म भोना लोका पुनरावर्तन माम पेड़ कौन थे पुनर्जन्म नविद्य थे जानती मध्या जी लोग माम अहम सभी गरम भूता सुरू सब हम जितना संसार सब भगवान का भोग्य है। ये भोज्या भुजिष्या भगवान के हम सब है, हम हमारे मालिक भगवान है, परमपति परमेश्वर है हमारा सबका। उस परमात्मा की तरफ ना जा करके नीचे नीचे गंदगी गंदगी गंदगी में जाते हैं। गंदगी मानंद की माने कितनी बात हो गई है। तो भाइयों बहनों सोचो जरा, क्या अपना काम था, क्या कर रहे हो, किधर जाना चाहिए था, किधर जा रहे हो। परा प्रकृति त्रिश प्रकृति भगवान ने कहा यह तुम धारिय प्रगति। इस प्रकृति ने संयोग धारण किया है, शरीर है, संसार है नहीं। परमात्मा के स्वयं तो मैं ही हूँ सब कुछ, और भक्तांग कृष्ण में वासुदेव सर्वम। तो ये जो मेरा अंश है इसने प्रकृति अपरेयम इतस्तु न्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाबाहु ये एकदम जीव रूप बना हुआ ये एकदम धारिय थे जगत। इसने जगत को धारण कर रखा, जगत केवल मनुष्य धारण कर रखा है, जीव धारण कर रखा, जीव है नहीं, ये जगत है नहीं। फिर भी इंतजार ना करके अरे पतंग की तरफ जा रहे जोर से, ना तो खुद अकल है ना कहना मानते, क्या किया जाए। तो आज से ही विचार कर लो फिर अब पतंग की तरफ नहीं जाएंगे, और कम से कम अपने जगह तो रहो, बहुत पुरानी बात, एक हेडमास्टर ने पूछा था नीमाज की बात, बहुत वर्षों की। उसने पूछा कि मनुष्य जन्म में आकर कम से कम कितना काम करना चाहिए, मेरे को कम से कम मनुष्य जन्म पीछा हो जाए, इसका उपाय। वो कहते बीता पाठ समायु तो मृत्यु मानुषता मृत, बीता अभ्यास पुनः करता लघु देव उत्तीम। ये याद है कई वर्षों पहले की बात, कि पीछे इसी जगह रह जाए, कम से कम पतन तो न हो, इस जगह तो रह जाए, करनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। तो कम से कम क्या है जगह तो न गिरे, दाया था चाह कुत्तों को नाम छोड़ा, कृपा करी थे। ये दशा हो रही है, क्या पद्म दिया भगवान ने, कितना प्रेम किया भगवान ने। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने ही, उस नर देह को आप तो उपाय दे नहीं, और भी आ जाए नहीं मनुष्य जन्म में कोई, कितने हत्या कर रहे, कितना महान पाप कर रहे, कितना अपराध कर रहे और राजी हो रहे। ऐसे स्वामी जी समझते नहीं, ये समझ गया सर, ये समझ गई कादर कर दिया, समझ गया। कम से कम भगवान की उम्र मानना चाहिए रात, आप तो हम प्यारे लगते ही हैं, सब मम प्रिय सब मम पुजारी, अब आप भगवान जी कहते महाराज हम तो प्यारे लगते ही हैं, ऐसी कृपा करो आप प्यारे लगो, संतों से महात्माओं से शास्त्रों से तीर्थारी गंगा जी थे मानो, मेरे को भगवान प्यारे लगे, मेरे तो ये दे दो भगवान प्यारे लगे, ऐसी आप इच्छा तो करो, जो इच्छा करते हैं वो भगवान पूरी करते हैं। एक बात भैया, भीतर में असली इच्छा और चाहना होती है ना तो भगवान उसको पूरी करते हैं। बड़ी जोरदार अटपट उठकर अभिलाषा हो जाए और फिर भूल जाओ, वही बहुत पूरी कर देंगे। ये मेरी बीती हुई बात है, मुझे पता है इस बात, भीतर इच्छा हो जाए पूरी कर देगा, लोग ही नहीं सब पूरी कर देंगे। भगवत दूसरे कर जैसे क्या कहना ही क्या है, यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धार्चितमिच्छति, जो जो जिस देवता का भक्त है श्रद्धा पूजन करना चाहता है, तामेव श्रद्धा उसी श्रद्धा को मैं देता हूँ। तो दूसरों के प्रति श्रद्धा करने वाले भी भगवान श्रद्धा देते हैं, क्या भगवान की तरफ श्रद्धा करने वाले भगवान श्रद्धा नहीं देंगे? आश्चर्य बोला, बड़ी बढ़िया ऐसी बात, वे भगवान कह रहे भैया तुम मेरी तरफ आ जाओ। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, ये लोक मिल गया तो और क्या चाहिए, इनसे बढ़कर कौन है, सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चरा चर जाचत से ही चर असर जीव, सब इन मनुष्य को चाहते हैं और वो सही भगवान ने दे दिया, अब क्या चाहते हो। भगवान के दरबार में बढ़िया बढ़िया चीजें, गंगा जी का किनारा, गीता में हृदय पार्थ, मेरा हृदय वो गीता दे दिया, और स्थावरारण्य हिमालय से हिमालय, श्रोथना मसी जाह्नवी अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, कुसुमाकर ऋतु ऋतु नाम कुसुमाकर, सब चीजें आई भगवान की, दुर्लभ दुर्लभ चीजें सब मिल गया, कितनी भी जाती है। गीता में हृदय साधु हृदय में जो समय कहता है भगवान का है, अब चर्चा तो करते ही भगवान की, ऐसा मौका मिला अब भी अगर काम नहीं करो तो कब करोगे। आप बैठे हो सत्संग सुनने वाले हो, व्याख्यान सुनने वाले हो, गीता रामायण भागवत आदि की कथा सुनने वाले हो, मुझे जा कृपा कर बताओ इससे बड़ी रोल क्या चाहते हो, कौन सा मौका इससे बढ़ के मिलेगा, इसमें अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, सीधी सीधी न्याय की बात नहीं करते, अन्याय करते हैं, वे चाहते हैं कि हमारे कल्याण होना चाहिए। करत कुसंग चाहत कुशल यो ही बड़ो अपशोष, महिमा घटी समुद्र की रावण पशो पड़ोस, और कुसंग से समुद्र बांधा गया, क्या अपराध किया समुद्र ने, पर संघ किसका रावण का संघ, ऐसे भोगों के संघ में और इन महान अत्याचार अनाचार दुराचार में लग कर गए, कितना कितना महान पाप का काम कर रहे हो, चारा किधर जाना चाहिए किधर जा रहे हो, अब कृपा करो कृपानाथ, अब चेत करो होश में आओ, हम कौन है क्या कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? अपरा ही मुझो परा होकर अपरा के पीछे लगे हैं, अपरा पे भी निकृष्ट पापों की तरफ, अन्याय की तरफ और महानीचता की तरफ, नरकों की तरफ, 84 लाख जोनी की तरफ, महान नरकों में जानते हैं। तो जानते हैं मांगते हूँ, ये काम क्रोध में आश्रित है, कामं क्रोधम परिग्रहम, कामं क्रोधम परिग्रहम विमुचेन्द्र षोड़ अध्याय का अहंकारम बलम दरम कामं क्रोधं संस्कृता मामा तो प्रदेशो प्रदूषित अभ्युषो का तान अहं दुष्ट क्रूरान संसारेश गले भगवान का लिए तान अहं दुष्ट क्रूरान संसारेश नराधमान कृपा अशुभान आसुरीशु आसुरी योनि मापन्ना बूढ़ा जन्मनी जन्मनी माँ माँ प्राप्त कौन देता तो जानते मांगते उसे बात को दिख जाते कहाँ जाना चाहते थे जा रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कह रहे मेरी तरफ आ जाओ सुनते हैं क्या शौक लग गई नरकों की स्वराज लगी धूनी की पापों की पापों के फल गई पापों की रुचि कल केवल मूल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मीना जैसे मछली से कोई कह दे कि तेरे जल छुड़ा देंगे तो घबरा जा ऐसे कह दे आज न्यायपूर्वक काम करे नहीं हो सकता वैसे पाप पयोनिधि जन्मन मीना कि झूठ कपट नहीं करना है चालाकी नहीं करना है ठगी नहीं करना है धोखा नहीं देना है डरना नहीं है डरने क्या खाएंगे हमारे तो कुछ हो ही नहीं सकता बिना पाप के तो पाप रूपी जल में मछली बनाया मन पाप को छोड़ नहीं सकते पाप वयोनिधि जन्मन मीना ऐसे मलिन मन हो गए कितने ऊंचा पद मिला है कलयुग समझूगा नहीं जो नर कर विश्वास काई राम गण गुण विमल भवतर बिना ही प्रयास बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका मिला और उस मौके में आकर के कर क्या गए किधर जा रहे कितना पतन के जा रहे उस आशु आशु योनि में कृपा में पटप करता हूँ गिराता हूँ अरे आशु योनि में प्राप्त कर तो ये उस रात बोल गई स्थान मिले नरकों में उतने में शुद्ध नहीं हो सके फिर स्थान बनते तो भी अधमान गति उससे भी बाहर अधोगति भी जा रहे जाना किधर चाहिए था जो करुणा कर शरीर दिया मानव शरीर से मानव शरीर से ये पाप होता है मानव शरीर के किए हुए पाप नरकों के सब कुंड और जितनी जोड़ियों में भोगने पर भी एक मनुष्य शरीर में किए पापों का अंत नहीं होता वो संचित होता है क्यों दूसरे शब्द भोगी हो रही है पाप पूर्ण संग्रह करने की उन्नति ही है सबके सर्व नरक सर्वे सर्व भूल है तो भी पापों का अंत नहीं होता वे संचित बाकी रहते हैं या स्वर्ग में जाए तो पुण्य भोग नहीं होता वहां भी जितने पुण्य भोग है बाद में बस चले जाओ नरकों में अधम गति में चले जाओ ये सुंदर मौका मिला जिसका ये दुरुपयोग उसका ये फल सब मम प्रिय तो भगवान जी को नाथ आप वो हम प्यारे लगते हैं कृपा करो आप हमें प्यारे लगे भगवान हमें मीठे लगे हे नाथ अगर जोर सारी सब जागी तो भगवान हो जाएगा दूसरे देवताओं की भक्ति करने वाले देते हैं मन में जोरदार इच्छा हो तो उस इच्छा को पूरी करते हैं क्या भगवान अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव वेदधाम्यम तो भगवान की तरफ से भगवान नहीं दे रहे हो सकता है कभी कितना उदार दरबार और ऐसी कृपा करके देते हैं देना के इतना विचित्र ढंग है कि मनुष्य को जो मिल गई वो समझे हमारी है शरीर हमारा ही है इंद्रिय हमारी है मन हमारा ही है बुद्धि हमारी है हम ही है सब सही क्या दशा होगी ये देने वाले की उदारता है जो हमारे को हमारा दिखता है अगर आपका है शरीर शरीर को बूढ़ा मत होने दो कमजोर मत होने दो बीमारी मत आने दो आपका शरीर क्यों आने देते हो है आपके हाथ में तो आपका कैसे हुआ ये देने वाले की अलौकिकता विलक्षणता है जिसको दी जाए चीज उसको अपनी मालूम होती दूसरा तो देता एहसान करेगा ये महाराज भगवान की कृपा दिया शरीर अरे उसे दिया थोड़ा तो उसका एहसान मांगो भगवान का भाई क्या ऐसा हमारे में राम राम राम राम राम राम राम हमें तो बहुत आश्चर्य आता है भाई। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, थोड़ा सा विचार करो, आपने भगवान ने क्या क्या दिया है उस तरफ थोड़ा ख्याल तो करो। भगवान की तरफ चलने में क्या जोर आता है? भगवान केवल ये भगवान मेरे हैं, कितने इतने मेरा जी हो जाए भगवान प्रसन्न हो जाए। आपका छोरा कहते माँ माँ तू मेरी माँ है, राजी हो जाए आप, ऐसे भगवान बहुत राजी होते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा हुए, माँ मेरे तो माँ बाप ही हो गए, खुश हो जाए। क्या इसमें पैसा लगता है, कोई जोर आता है, कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या सुंदर बनना पड़ता है, आपको क्या बनना पड़ता है, कैसा ही हो भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरे। कितनी विचित्र बात है, कितना सस्ता, अरे कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ। आखिरी हद आब्रम लोग आब्रम भवन लालो का पुनरावर्ती, अरे माओ पेट भी कौन थे पुनर्जन्म न विद्य। पुनर्जन्म कैसा दुखालय और अशाश्वत हो, पुनर्जन्म दुखालय है अशाश्वत है, दुखों का तो घर है और वो भी रहेगा नहीं। ऐसे जन्म प्राप्त होते भगवान विमुख होकर के, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हो। सजनो सच्चे हृदय से चेत कर भगवान की तरफ जुड़ो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकारो भगवान को। आप जहाँ कमजोरी समझते हो महाराज हम त्याग नहीं कर सकते, हमारे बैराग नहीं, हमारे त्याग नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, हे नाथ मैं क्या करूं, सब कुछ देने को तैयार, दुर्लभ दुर्लभ चीजें भगवान दे रखी है तो क्या हम कमी रखेंगे। जैसे निमंत्रण दे उसी यदि पत्र लग दी फिर भोजन आएगा कि नहीं, इतनी सब तैयारी क्या भोजन नहीं देंगे। ये तो सब सबके अनुभव की बात है कि गीता जैसा ग्रंथ हरे को मिलता है क्या। शेर जी ने कितनी कृपा करी महाराज, समुद्र में से कोई राई निकाल दे ऐसे ग्रंथ हमें गीता का निकाला, अरे गीता प्रेस कर दिया। कितनी उनकी बातें हमारे को मिलती है, कितनी सुगमता से सरलता से, कैसा गीता में देह पात साक्षात भगवान का रे दो हमारे सामने आ गया। फिर भी उचित और क्या चाहते हैं आप बताओ, इससे बढ़कर क्या चाहते हो। गीता का इतना प्रचार सेठ जी कारण से हुआ। हाँ बिल्कुल, मेरा दूध छापा में सब बंद हुई गीता, कोई गीता नहीं छापता। क्या प्रेस के समान गीता मिलेगी दूसरे जगह, कोई छाप सकता है गीता? कोई नहीं छाप सकता गीता, छाप बिक्री नहीं, कोई नहीं कर सकता। इतनी सस्ती कौन दे सकता, कैसे दे सकता है, पैसा कमा पैसा कमाना है। गीता ने शेष जी ने कहा था नस्तस्मान मनुष्यु कष्ट में प्रिय कृतवा भविता ने तस्मान धन्य, तो गीता का प्रचार करना भगवान को बहुत प्यारा लगता है। तो कहता है गीता नहीं प्रचार करना, बोले भगवान को प्यारा बनना है। शेष के ये श्लोक मेरे लग गया तो गीता का प्रचार किया, गीता प्रेस खोला। गीता प्रेस के द्वारा कितना लोगों का उपकार हो रहा है, विदेशों तक महाराज जी की महिमा है, जगह जगह से महिमा, कल्याण के द्वारा कितना हुआ उपकार, कितना हो रहा है, कितना हुआ है, कितना गीता के द्वारा हो रहा है। बड़ी बड़ी दुर्लभ चीजें शास्त्रों में है वो कल्याण में आई है। गंगेश्वरानंद ने कहा कि हमारे शास्त्रों का कौन सा सिद्धांत जो कल्याण में नहीं आया, बला अति बला विद्या महाराज दुखते करते वो कल्याण में आई हुई है, जो भगवान राम जी को विश्वामित्र ने दी थी। कितनी विचित्र अलौकिक अलौकिक बातें कल्याण आई हुई है वो हम लोगों के सामने। कल जुगी जी हम क्या जाने क्या समझे, सरलता से ऐसी अलौकिक अलौकिक चीजें अलग भी चीजें सब सामने प्रकट कर दिए, सब प्रकट कर दिया सामने। कितना विदर्शन विदर्शन में पाया, ये केवल गीता, गीता छापने के लिए पहला एक मशीन खरीदी, पहले वणिक प्रेस में गीता छपी, कलकत्ते बणिक प्रेस है उसमें गीता छपी, तो गीता में अशुद्धि आ जाती है तो कहते हैं ये संशोधन करना है, तो कहते महाराज जैसे बार बार बंद करो हम नहीं पोलेंगे, हमारी कितनी मशीन उतार कर जोड़ना संशोधन करना पीछे लगाना करना पीछे छापना, घंटा दो दो घंटा बीच में खोटी हो जाए हमारे कितना हर्जा होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब क्या एक गीता समझ, ऐसा एक मशीन अपने ले लो जो अपने छपा पहले गीता भगवान सभी नहीं है शेष दिन पड़ी फिर जो उतंग आ गए तब गए अपने गुरु कौन करेगा तो महावीर प्रसाद जी पोदार थे वो मैं कर लूंगा गोरखपुर में कर सकता हूँ और जी नहीं अच्छा गोरखपुर में कर लू घनश्याम जी क्या देख लो काम केवल गीता से अपना था अब गीता कितनी बड़ी हो गई गीता फैल गई कितने विचित्र विचित्र ग्रंथ कितनी विचित्र विचित्र बातें उनमें आई है कैसी विलक्षण आई है यार हाथी चली जा रही है शेर जी के सामने इतनी कितने गुण अधिक हो गया अब वो एक धक्का लगा दे और ठेल चलता ही घर घर चलता ही धक्का लगा दिया ऐसे मौके में हम आ गए कितनी विचित्र बात है ऐसा उनके बढ़ा दी कितना मकान बनाया कितना रेड़े बढ़ा दी 3 दिन गंगा जी के किनारे रह जा जिसका मातम किता हुआ गंगा परस घर आवे आओ राम गांव में आदमी आवे वो पंतवारी खेड़ी से बैठे सब पया करके पया कर ले और महाराज मैंने गांव की बातें सुनी है गंगा जल ला कर भीतर रखा आंगन में थाली में आंगन में रख करके और मैं माँ करी ढोल बजाया गंगा ऊपर लगी बर्तन से ऊपर निकल जाए गंगा जी गाँव में गंगा भाई जय गंगा जी जय गंगा मैया जय गंगा मैया हाँ पानी ऊपर ऊपर निकल जाए भावना है वो गंगा जी उसे किनारा बैठ बैठे ये हुआ है ना पंडित राज जगन्नाथ पंडित राज उनका नाम जैसे कवि कालिदास है ऐसे संस्कृत में पंडित राज एक जगन्नाथ जी का नाम है पंडित राज सब पंडित ना तो पंडित राजा वो महाराज बहुत चतुर थे उन्होंने गंगाधर बनाया तो श्री गंगाधर उसमें कहा कि मैं लक्ष्मी मैं लिखू उदाहरण मैं लिखूंगा दूसरे किसी का नहीं लूंगा रसो को वर्ण उसमें मैं तो लक्षण लिखूंगा अर्जुन लक्ष्मण का उदाहरण भी मैं लिखूंगा दूसरे के दूर नहीं किसी का ऐसे बनाया बहुत बड़े नामी विद्वान थे बादशाह था वो बादशाह पासा खेल के बड़ा चतुर था तो कोई मेरे को पासा में हरा दे खेलने में तो पंडित जगन्नाथ गई महाराज जगन्नाथ खेलने लगे महाराज हरा दिया उसे राजी हो गया ऐसा खुश हो गया तो क्या दू मैं मेरी कन्या दूंगा तुम्हारे और खुश हो गए ले ली स्वीकार करिए ब्राह्मण कह देंगे ये पतित हो गया ये मुसलमान जी बोले घर में घाल लिया गया गंगा लेके बनाई 52 लोग रहते हैं उस लोग उच्च वहां बैठ के गंगा वहां है एक एक श्लोक से एक एक खड़े गई माधव का स्तुति गंगा ले जाम है खड़े लगे जो जी महाराज गंगा जी उठी चढ़ी चढ़ी ठेठ आ गई तो मैं पति पत्नी दोनों बैठे थे हे मैया तुम आ गई फिर बैठ अब मेरे को जीना नहीं है माँ की गोल महाराज वो पत्नी भी ऐसी हुई वहाँ रोशन आ रहा है यू नाम को तो बाकी है जो एकदम ऐसी पति बढ़ता होगी वो गंगा जी है ये 52 पीढ़ी ऊपर चढ़ गई उठे आज बेटा आप आए जीकर क्या करूंगा माँ की गोदी में जाऊंगा तो माँ की गोदी ऐसे ऐसे पंडित हो वो गंगा जी महाराज अपने को मिल रही है कहाँ हमारा कितना हमारा भाग्य कहाँ हमारी करनी कितने का हमारे लक्षण ये मुंडन आखिर कैसे पड़ी है ये तो भगवान ने दी है कृपा करके अब ऐसा मौका पर नो दो नतरे सागर ही नर समाज असपाय सो कृत निंदक मंद मती आत्मान गले जाए सच्चे हृदय से लग जाओ इतने भोग भी भोग लिया रुपया क्यों मान लिया और वाह वाह भी ले ली सास में संसार के सुख भोग वो सब अनुभव कर लिए चाक चाक सब छा लिया माया रस खा रहा हूँ नाम सुधा रस पी दिए चैन बारम बारा हो लगे राम जी पिया चाक चाक सब छा हम देख चुके हैं उस दुनिया को, सब धोखे जैसी करती है, हम देख चुके हैं, अनुभव कर लिया भाई, साक्षात संसार दिया। ऐसा रस है नहीं भगवान के समान रस, कोई है नहीं। ज्ञान का रस, योग का रस, प्रेम प्रेम का रस, प्रतीक्षण वर्तमान आनंद बढ़ता ही चला जाए, वो रस आज मिलता है यहाँ पर भगवान की कृपा से। न मिले तो चर्चा तो करते हैं, लोग कहते तुम्हारा ब्याह हुआ, अगर ब्याह तो नहीं गया, जान तो गया ही हाँ। ब्याह देखा तो है, देखने को कहा मिलता, देखने को भी नहीं मिलता है। श्रवण आया भी बहु मेरी ओ न लभ्या छन तो भी जन्म विद्यु माता है कि श्रवण आया भी बहु बहुतों को तो सुनने के लिए पता नहीं मिलते, सुनने के लिए भी मन से बीत जाता है नहीं मिलते। अपने कहने सुने की बात तो करते हैं, गीता जी की चर्चा करते हैं, भगवान देखते होंगे स्वरा कर हल्ला करते हैं। हम राजी होते हैं गीता करता आ गया भगवान जी का अच्छा सब सब। भगवान के सामने अपनी गीता क्या जानते हैं, किताब जानते हैं। हमारी खेल में देख राजी होते व्यास दिया आदि सब ना दो दो पास नहीं सब सब मेहमा करते देते हैं आदर करते हैं। ऐसे गीता का पढ़ते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, गंगा जल रसोई में रहे, गंगा जल गीला स्नान करना गंगा जल, अरे गंगा जल पी करके खड़े हुए वृक्ष जितने सब जितने वृक्ष है फूल गालते हैं, प्रत्येक फूल से गंगा जी जाते हैं, जंगल के फूल गंगा जी जाते गंगा जल पीने वाले वृक्ष, अरे गंगा जी रेणु का अरे चर्चा करते हैं। एक कोई मामूली बात नहीं है, जब सहज सस्ती होती है ना तो उस नहीं होता चंद्र स्वामी सुन रो बैठे हो सस्ती चीजें सस्ती होती है, ऐसा आदर नहीं है। भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिल गया मनुष्य शरीर से दुर्लभो मानुष होते लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान दे दुर्लभम तय में भी तत् मनुष्य तो मनुष्य तो महापुरुष दुर्लभ साध सुलभ गई पावा, पर मिलने बात में दुर्लभ है पर ही नहीं, अरे बड़ा बड़े दुर्लभ मौका मिलता नहीं है परंतु परवाही नहीं, इसमें ख्याल ही नहीं है, थोड़ा सा कहा मैं हाँ मिला रहे निहाल हो जाए निहाल, भगवान की कृपा है। प्रबोध सुधाकर में लिखा है कि बरसने के उन्मुख जब बदल होते हैं तो वन में ये नहीं भी आम का वृक्ष है, बबूल का वृक्ष है, शाड़ का जहरीला वृक्ष है, अच्छा वृक्ष है, सब पर बरोबर ऐसे भगवान की कृपा सब पर बोरी बराबरी दया बराबरी, संत है दुष्ट है अच्छा है सज्जन है, ऐसी भगवान की कृपा तो सन्मुख हो जीव मोरी जब एक जन्म को नाशी तब है, कितनी विलक्षण बात है। ये यथा मैं हम प्रबंध देते पांच तो नहीं बजामी हम, आपके पास पांच रूपये हो और एक करोड़पति का व्यापार करे आपको साधे में आधा देवे पिता के पांच रूपये मेरे पास, पांच रूपये जितनी पूंजी अपने पास नहीं है भगवान के ये था तथा मामे सोना कर लो ये था तथा पांच तथे बजा मैं हम वैसे ही है, कितनी पूंजी क्या है अपने पास, सही जो सखायो भगवान ने सखा कहा, सबको मित्र मानते हैं भगवान, सब हमारे मित्र है, अमृत से पुत्र उपनिषद लिखते है किस अमृत के हमारे क्यों उसी पुत्र है, मम्मी मानस होती है लोग ऐसे भगवान के रहते हैं, इतनी कृपा भगवान की, अब थोड़ा सा हा ना मिला हा महाराज देखो निहाल हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सज्जनो केवल इच्छा मात्र हे नाथ हमें आप भी प्यारे लगो, देखो ज्यादा काम तो हुआ हुआ है, भगवान का प्यार मिले भगवान के सब मम प्रिय तो हमें तो हाँ में हाँ मिला नहीं, हमने करना क्या है नया, हम तो प्रेम कर रहे हैं भगवान प्रेम नहीं करते क्या करें, तो भगवान के सब मम प्रिय भागे आपके हाँ महाराज हाँ महाराज आप प्यार है कितने से हाँ में हाँ का मिला है, कितनी कृपा भगवान ने किया लोग कितनी विलक्षणता है, नारायण नारायण नारायण सच्चा। सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म कोटि अग्नाशयी तब ही जिज्ञासु का प्रश्न करता है, गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज सुखदेव जी राजी होते हैं, परीक्षित कहता है परीक्षित सुनना चाहता है। हमारे दादा पर दादा पर कृपा रखने वाले भगवान के चरित्र सुनाओ, कितनी विचित्र बात पूछी दसवें का हाथ में, कितने सुखदेव जी प्रश्न हुआ कि भगवान की कथा है तीन पुराने तीनों को पवित्र करती है, पूछने वाले को और कहने वाले को और सुनने वाले को, तीन प्रपणाती ही ऐसे श्लोक भगवत कथा प्रश्न लोकान तीन प्रपणाती ही, पूछने वाले को पवित्र कथा, कहने वाले को पवित्र, सुनने वाले को पवित्र, पवित्र करे तिरुपति का भगवान के चरणों से या भगवान के आचरणों से निकली कैसी विचित्र कथा, खुश हो गए भगवान। हमारे दादे परदादा की कथा सुनाई, उत्तरा की बात सुनाई महाराज, बड़ी विचित्र। लोगों में प्रसिद्ध द्रौपदी की बात है, पर द्रौपदी की बहू भी मामूली नहीं है, सास है द्रौपदी, वायु से तेज है। द्रोणस्य विप्रोष विदम मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां युगो कुक्षिंगत आत्त चक्र मातुस्त में यह शरणंगताया कामन दह तुम्हें मेरे शरीर को कामन दह तुम मेरा शरीर जल जाए सब कुछ बंद हुई भविष्य की रक्षा हो जाए। अशोत्था ने विचार कर दिया कि मेरे गुरुजी को इन्होंने मरा दिया, इनका वंश नहीं कहने देना वंश, तो पांचों बेटों को तो मार दिया, अब गर्भ में है परीक्षित अभिमन्यु का तरह वो भगवान के शरण होगी। उत्तरा का क्या सुंदर भाव है, द्रौपदी की बहु बहुत तेज है द्रौपदी से जो कुछ आत्मचक्र मातुस्त में यह शरणंगत आया, कितनी बड़ी शुरुआत है। भगवान हमारे मनुष्य के हमारे से उनकी कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, जो भगवान के कृपा पात्र पांडव थे सभी, तो भगवान खुश हो गए। सुखदेव जी महाराज दसवें सभी कथा सुनाते, क्या क्या अमृत बस रहा है, क्या बंद शुरुआत है। नारायण नारायण नारायण नारायण।